que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de déchance brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris. 6,5 minuty po piątej. Ranek jeszcze mglisty, zwłaszcza na północy oraz w centrum kraju, zatem prosimy o szczególną ostrożność. W dzień ma być pochmurno, deszczowo i burzowo. Te burze możliwe od ziemi lubuskiej przez Górny Śląsk, Małopolskę, po Mazowsze, Pomorze, Warmię i Mazury. I te opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem i w górach dość silny, a w rejonach burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura na naprawdę gratulujemy panu od pogody takich wartości. A dziś najniższa temperatura w dzień, choć i tak ciepło na wybrzeżu. Tam ma być 15 stopni, w centralnej części kraju w wielu regionach 19, a najcieplej na Podkarpaciu nawet do 23. Lady Punk i raport z N. 11 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Myślę, że to ważna informacja nie tylko dla kierowców, drogowców. Otóż Związek Sadowników zapowiada demonstrację wolności. Odbędzie się ona na rondzie w Mszczonowie. Organizatorzy wybrali to miejsce nieprzypadkowo. To bowiem zjazd na autostradę A2, zwaną właśnie Autostradą Wolności. A sadownicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na swoje problemy związane z rosyjskim embargiem na polskie owoce i warzywa oraz pogłębiający się kryzys na rynku. Ostrzegają, że jeśli nie uzyskają pomocy, zbyt wielu gospodarstw jest zagrożony. Zdaniem sadowników zrzeszonych w Związku Sadowników sytuacji nie uratują również unijne rekompensaty. Ta demonstracja wolności ma rozpocząć się dziś o 11 na rondzie w Mszczonowie. Koło Grójca ma zostać zablokowana krajowa 50 o demonstracji wolności sadowników. Z pewnością jeszcze w Trójce będziemy mówić. Prawie 12 minut po godzinie 5. Jugopolis i Maciek Maleńczuk. Kwadrans po godzinie 5:00, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Opieka nad osobami starymi, niesamodzielnymi coraz bardziej się profesjonalizuje, donosi dziennik. To, że przy opiece nad najstarszymi coraz częściej sięgamy po profesjonalną pomoc, to skutek nie tylko naszej coraz większej zamożności, zapracowania i oddalenia od rodziców, często mieszkających w innym mieście lub kraju, ale też rosnącej świadomości, jak takie usługi powinny wyglądać. Idziemy śladem krajów, które od wielu lat mierzą się z profesjonalizacją problemem starzejącego się społeczeństwa. Tym, co nas od nich odróżnia, jest to, że niechętnie oddajemy rodziców do domów opieki. Na popularności zyskuje natomiast profesjonalna opieka domowa. To idzie starość, a firmy szykują się na boom. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że na ulicach będzie bezpieczniej, bo prawie o 1/3 mniej funkcjonariuszy bierze zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4. Jak informuje Rzeczpospolita, to skutek niedawnej obniżki wynagrodzeń dla chorych funkcjonariuszy. Rząd zmniejszył ich uposażenia za czas choroby ze 100 do 80% pensji, a i Rzeczpospolita poprosiła MSW o sprawdzenie skutków ustawy wprowadzonej 1 czerwca tego roku. Dane pokazały, że w służbach mundurowych o 1/3 zmniejszyła się liczba osób, które biorą L4. O cudownym uzdrowieniu mundurowych dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze puls biznesu. Falstart Pendolino PKP Intercity rozpoczęło odbiory szybkich pociągów, które mają trafić do Polski. Do tej pory przetestowano 4 składy, ale żaden nie został zaakceptowany przez spółkę ze względu na liczne usterki. Pierwsze Pendolino mają zacząć kursować od 14 grudnia. Pojawiają się jednak trudności. PKP Intercity, sprawdzając pierwsze pociągi, znalazła w nich wiele usterek i wad. W składach nie działały na przykład światła czy radio. Nie, no to tak, to nie może być. Pendolino szybkie, ale wadliwe. O tym dziś Puls Biznesu. Pierwsze strony gazet za godzinę w porannej audycji, także to, co w prasie wewnątrz piszczy, no i rzecz jasna prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami i publicystami polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Na budziku 17 po 5. Niby zwykła Kowalski. To 23 minuty po godzinie 5, czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. W 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej i był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę, uważany za pierwowzór Ministerstwa Oświaty. Wówczas KEN zajęła się reformą studiów wyższych, założyła seminaria nauczycielskie i szereg szkół. Zorganizowała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało opracowywać podręczniki zgodne z nowym oświeceniowym programem nauczania. To było 241 lat temu. 150 lat temu urodził się Stefan Żeromski, pisarz, autor nowel, powieści, dramatów, prozy poetyckiej i publicystyki społecznej. Zmarł w 1925 roku. 93 lata temu w Londynie ukazała się powieść Alana Milne Kubuś Puchatek, a w 1978 roku w Watykanie rozpoczęło się konklawę, które dwa dni później wybrało na papieża metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę. 22 lata temu Borys Jelcyn przekazał Polsce kopię materiałów archiwalnych związanych ze sprawą mordu w Katyniu, a w roku 2012, dwa lata temu, austriacki wyczynowiec pobił rekord świata w skoku spadochronowym z największej wysokości. Wówczas to Felix Baumgartner skoczył z wysokości 39 km i bezpiecznie wylądował, a przy okazji pobił także rekord prędkości. Gdy leciał w dół, licznik pokazał 1342 km na godzinę. To znacznie powyżej prędkości dźwięków. To było dwa lata temu. Wyczyny tego austriackiego śmiałka śledzili chyba wszyscy na świecie. To było w roku 2012. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium i urodziny wraz z najlepszymi życzeniami. 68 lat kończy dziś Justin Hurwitz, angielski muzyk zespołu Mody Blues. Wszystkiego dobrego, to już teraz można zrobić głośniej. You're already falling, the one that is Tak jak dziś Justin Hayward kończy 68 lat, tak za tydzień pan Wojtek, nasz wierny słuchacz, też 68. I dopytuje, czy to już wiek dziadkowi. Chyba nie, dziadkowi, chyba nie, się wydaje. Rzecz jasna, pewnie takim wytartym sloganem byłoby to powiedzieć nie to, co w dowodzie, a to, na ile się człowiek czuje. A czuje się na pewno na mniej niż te rzeczone 68. Tak czy inaczej, najlepsze urodzinowe w muzycznym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, ale teraz 5:30, zatem pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, zwłaszcza na północy oraz w centrum kraju. Prosimy o szczególną ostrożność. W dzień ma być pochmurno, deszczowo i, uwaga, burzowo. Te burze możliwe od ziemi lubuskiej przez Górny Śląsk, Małopolskę i Mazowsze, nawet po Pomorze, Warmię i Mazury. Opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód, bo wiatr zachodni słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach dość silny i porywisty, w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie ma, z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, ale ciepło. W dzień ma być od 15 stopni na wybrzeżu, w centrum 19, najcieplej na Podkarpaciu, nawet do 23. Tu trójka. Program trzeci. To oczywiście Nazareth i znakomicie Państwo odgadli. Dan McCafferty, brytyjski wokalista formacji, kończy również 68 lat, zatem składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i zaglądamy do kalendarza. Nie tylko z tych świąt osobliwych jakoś dziś mało. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, o tym jeszcze będziemy mówić. Witamy w budzikowym gronie wszystkich z branży. Za chwilkę raporty Państwa życzliwe w tej sprawie, no ale wcześniej wyręczamy tych, którzy być może już w drodze do pracy kalendarza pod ręką nie mają. No to my mamy i dzielimy się informacjami, że już wtorek, 14 października, 287 dzień tego roku. Dzień, no wiemy, krótszy i to odczuwalne, tym bardziej, że od dziś słońce będzie wstawało po godzinie 7. Dziś na razie o 7.00, a zajdzie już przed 18 i dzień potrwa niecałe 11 godzin, ale jeszcze zajdziemy do tych prawie 8, a później znów dnia będzie przybywało i to pewnie z takim optymistycznym nastawieniem należy podchodzić do tej sprawy. Imieniny Alana, Bernarda, Dominika i Kalixta. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia. Julka, nowe nagranie w Trójce. Choć się zdaje się, że Państwo mają jeszcze pomysł na uzupełnienie kalendarium muzycznego, no to ja za chwilkę się do tego ustosunkuję. Za 24 minuty szósta. Nagraniu prezentuje się świetnie i Państwo między innymi pani Jasia o tym, czy to już cykl gitarowy. No powiem szczerze, że tak wprost nie myślałem, by akurat zawrzeć to nagranie w naszym gitarowym cyklu jesiennym, no ale rzeczywiście gitarki się pojawiają i to nawet bym powiedział imponujące. Za 21 minut szósta Państwa poranne sygnały na pocieszenie, coś dla wszystkich, którym być może uśmiech wczoraj zginął z twarzy, dla pani Moniki, pan Łukasz Stychów prosi, bo jakoś tak pani Monika niespecjalnie poradziła sobie za kółkiem wczoraj. To za chwilkę coś na pocieszenie staramy się jakoś wszystkim dogodzić. Pani Kasia Wiejska, korespondentka z nami, Będzin, Grodziec i pani Urszula. Bardzo się cieszymy, państwo Iza i pan Roman w drodze do Katowic, już do pracy. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także pan Tomasz, a właśnie mówiłem, ludzie z branży, zgłasza swoją obecność i pozdrawia wszystkich z branży po fachu, koleżanki i kolegów w dniu ich święta. Pan Tomek z Olsztyna, nauczyciel matematyki, ten od porannego sprawdzania klasówek. Bardzo dziękujemy. Życzliwe słowo także od pani Doroty. Serce w Sandomierzu, ale codzienność w Łodzi. Od wielu lat z Trójką. Dziś zdaje się, że chyba po raz pierwszy w naszym budzikowym gronie, tak właśnie wprost na monitorku z naszej skrzynki mailowej. I jeszcze pan Jakub z Polkowic. To mój pierwszy meldunek w historii budzika, ale z Trójką od zawsze. Na S3 w kierunku Gorzowa pada deszcz i mgła. 14 stopni dla pana Jakuba z Polkowic i nie tylko dla tych, którzy pierwszy raz zgłosili się do budzika i zaliczamy do budzikowej rodziny, prawda? Zaliczamy? Zaliczamy. To dla państwa, na pocieszenie. Witając z otwartymi ramionami w naszym budzikowym gronie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A gdyby państwo chcieli jeszcze dopisać się do listy obecności, no to możemy to uczynić. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Tak jest, brawa, brawa. No dla nas wszystkich, pewnie dla tych, którzy już się obudzili, już wstali i jeszcze mieli czas, by napisać do Trójki, do Budzika. To naprawdę czapki z głów. Za 19 minut 6 uzupełnienie muzycznego trójkowego kalendarium. O tym pan Piotr, bo przecież dziś też urodziny ma aktor i amerykański piosenkarz, a o tym pan Budzik nie wspomniał. No jeśli świat się zawali, to rzecz jasna, my zaradzimy, wszystko zrobimy, by tak się nie stało, ale jeżeli pan Piotr będzie szczęśliwy, to bardzo proszę wszystkich o wybaczenie. To jakoś tak troszkę nie po drodze nam z panem Asherem, bo o nim to mowa i on kończy 36 lat, ale myślę, że prawie 30 sekund, jeśli zbawi pana Piotra, to nam wszystkim nie zaszkodzi. A może pojawi się uśmiech na naszych twarzach? No to niech zabrzmi jubilat, przynajmniej w tych paru 10 sekundach. Peace up, peace A-Town up. Down. Down, down. Yeah, yeah. Okay, okay. Usha, usha, usha. Let's go. Let's go. Take that, rewind it back. That minks out the floor to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Chociaż kto wie, może i kiedyś sięgniemy po pełną wersję Asher urodzinowo. No i stało się zadość. Pojawił się w budziku i w naszym muzycznym kalendarium. Niech i tak będzie. Za 18.06 teraz pani Asia. Niezaplanowany, niezapowiedziany, nieoczekiwany możesz być. Nieprzewidywany możesz być. Nieprzystosowany. Niepohamowany możesz być, niezapewniający, niewynikający, nieobiecujący możesz być, nieprzewidujący możesz być, zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony, nieunikający. Przerywający, nieodmawiający możesz być, nieprzemijający możesz być, nieupozowany, nieufryzowany, nieopracowany możesz być, niedopracowany możesz być, nierozpoznawalny, nieproporcjonalny, nieprzewidywalny możesz być, nieporównywalny możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, nieemocjonalny możesz być, niewyobrażalny możesz być. Nie narzucający, nie przekonujący, nie zaprzeczający możesz być, nie potwierdzający możesz być, nieograniczony, niezrównoważony. zaspokojony możesz być, niezaspokojony możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa, przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. W dniu nauczyciela zdaje się, że nowy dziennik będziemy musieli założyć w budziku, a do tego także parę ławek dostawić, i to niekoniecznie tych oślich ławek gdzieś tam z tyłu. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie i że Państwo dopisują się do listy. No, bardzo miło. Kolejny sezon, a być może także i ten studencki. Dla niektórych może i z takim studenckim spóźnieniem rozpoczynamy. Bardzo dziękujemy. No to w nagrodę dla wszystkich, którzy być może dziś w Warszawie wieczorem, może przejazdem, może na stałe, mamy dla Państwa bilety do kina. Gdyby Państwo chcieli wybrać się na pokaz filmu Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera, to serdecznie zapraszamy. Tym bardziej będzie nam miło, że pokaz tego filmu odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej, dziś o godzinie 19. A ten pokaz filmu poprzedzi audycję Klub Trójki Jerzego Sosnowskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy. Gdyby Państwo chcieli takie wejściówki, zaproszenia na pokaz filmu Alfabet, to zapraszamy dziś o godzinie 19 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a później także Klub Trójki. Zapraszamy w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek jeszcze przez najbliższych kilka minut. Za momencik gitary, ale wcześniej niech będą i te zielone żabki. Świat mnie otacza, pomimo tego, że ten system czasem mnie przytłacza, pomimo tego zamieszania medialnego, politycznego, kombinowania, widzę coś więcej, coś co pozwala mi żyć. Widzę i co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się i chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Jo, co to za siła? Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się i chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Jo. Wszystkimi historiami, którymi nas karmią, jedno jest pewne. Chcemy żyć trochę inaczej, jak ci, których obserwujemy, a którzy są jak automaty, wykonują czynności bez świadomości, dla kogo pracują i po co. My chcemy być oszukiwani, nie chcemy poddać się ślepemu pędowi, nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. Alternatywna droga. Alternatywna droga. Alternatywna droga. Alternatywna droga. Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się i chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Jo, co to za siła? Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się i chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. Zielone żabki pojawiły się. No i bardzo się cieszymy, tak rozgrzewająco. Gitarki, gitarki, gitarki. To właśnie teraz za 8 minut 6. I to jakie gitarki? Także w muzycznym trójkowym kalendarium. Odznaczamy to i życzymy wszystkiego dobrego, bowiem dziś 74 lata kończy Cliff Richard, brytyjski piosenkarz, wokalista i kompozytor. Kto może, robi głośniej. They say it's gonna die, but honey, please let's face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Everybody's echolipsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, please let's face it. They just don't know what's going to replace.

zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki. SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Rozbili Niemców, dziś zmierzą się ze Szkotami. Przed polskimi piłkarzami kolejny mecz o awans do Euro 2016. Operację pięciu górników planują dziś lekarze z Siemianowickiej Oparzeniówki. Po wypadku sprzed tygodnia sześć osób wciąż jest w stanie ciężkim. W gdańskim zoo lew zagryzł lwicę. Nie pomogły żadne nasze próby interwencji, przyznaje dyrektor ogrodu zoologicznego. Kibice wierzą w kolejne zwycięstwo biało-czerwonych. Polscy piłkarze zmierzą się wieczorem w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy ze Szkocją. Eksperci podkreślają, że przed pod obie... Pod obie